بسم الله الرحمن الرحيم. اوتا مهربان و چکسز رحملی الله نام بلن. قل اعوذ برب الناس. ای پیغمبر ایتین من انسانلرنین پروردگاره. ملک الناس. انسانلرنین پادشاهه. اله الناس. انسانلرنین حق الهیگه سغنمن. من شر الوسواس الخناس. قچان الله نین نام ذکر قلنگن ده آردگه تسلنب یشرنب آلدگن وسوسچی شیطان نین یمان لگیدن. الذي يوسوس في صدور الناس. İnsanların dillerine vesvese saladigan. من الجنة والناس. Cin ve insanlardan bulgan şeytanlardan.